إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون عباد الله الله سبحانه وتعالى katika hii aya suratu Dhariyat abainisha na kuweka wazi hikma kubwa ya kumuumba mwanadamu na jini kuwa amemuumba kwa ajili ya kumuabudu Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala hakuwaacha majini na watu hivi hivi bali Allah subhanahu wa ta'ala alitumiliza mitume wake ili kuwafundisha watu namna gani watamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu haiwezekani kwa wanadamu kufahamu ni namna gani watajikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwa ilmu ambayo itapitia kwa mitume waliotumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala na lau kama si hivyo basi Allah subhanahu wa ta'ala asingelitumiliza hata mtume mmoja kwa sababu kila mmoja aweza kufikiria namna gani atamwabudu mula wake lakini la Allah subhanahu wa ta'ala akatumiliza mitume kuwafundisha watu namna gani watamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika masharti ya kukubaliwa ibada Allah subhanahu wa ta'ala akaweka sharti la ikhlas iwe amal unaoifanya muislamu ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake wala si kwa ajili ya yote katika viumbe يقول الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هاكو أمريشوا قبل يتو اسبقوا أمعبدوا الله سبحانه وتعالى تين وامتكسي يا ديني بمعنى وامتكسي الله سبحانه وتعالى عمل زاو عباد الله الله سبحانه وتعالى amewasifu watu wa ikhlas katika kitabu chake kawasifu wale wanaotoa hawataki jazaa wala shukrani kwa wanadamu wenzao bali wafanya kwa ajili ya uso wa Allah subhanahu wa ta'ala innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaa wala shukura twalisheni nyinyi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kutaka uso wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala la nuridu minkum jazaa wala shukura wala hatutaki kutoka kwenu nyinyi malipo wala shukrani hivi ndivyo walivyo waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wasayujannabu walatqa, na ataepushwa na moto wa jahannam yule anayemcha Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi yuti malahu yatazakka, anayetoa mali yake kwa ajili ya kujitakasa. Wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza, wala hatoi kwa kuwa kuna aliyemfanyia ihsani amlipa ihsani yake. Illa btighaa wajhi rabbihi al-a'la, afanya hivyo kwa sababu ya kutaka radhi na uso wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala asema wala saufa yarda, na hakika ataridhia huyo aliyefanya amal kwa ajili ya malengo kama hayo. Ibadallah, yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim ma'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha, yule anayetaka uhai wa dunia, amali zake akawazifanya kwa ajili ya dunia na mapambo ya dunia. Nuwaffi ilayhim ma'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, Allah subhanahu wa ta'ala sema tutawalipa kwa amali zao njema hapa hapa duniani, na wala hawatapunjwa na kudhulumiwa. Lakini watu hawa, ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, kesho akhira hakuna malipo isipokuwa ni moto wa jahannam. Wa habita ma sana'u fiha, na amali zote walizozifanya zitaharibika. Wa batilun ma kanu ya'malun, na yote waliyoyafanya yatabatilika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, ikhlas ni kitu muhimu sana. Ikhlas ni sharti zito sana katika amali anayoifanya mwanadamu. An Umar bin Khattab radiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري. نتوما صلى الله عليه وسلم أيلاس ومهم وإخلاص كتك عمل لكسيمة. إنما الأعمال بالنيات, حكيك كلا عمالي ننياك مننية, kila anayefanya amal ana nia yake katika amal anayoifanya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, na kila mmoja atalipwa kulingana na nia yake. Kisha akapiga mfano wa hijra, yule ambaye atafanya hijra kwa ajili ya Allah na mtume wake, basi huyo atalipwa kwa nia yake nzuri kama hiyo. Na aliyefanya hijra lakini kwa sababu ya dunia anayoipata kule anakokwenda, au kwa ajili ya mwanamke anayekwenda kumwoa, basi atalipwa kulingana na nia yake aliyofanyia nayo hijra. Na haya yote yazungumza Mtume sallallahu alayhi wasallam kuonyesha uzito wa sharti la ikhlas katika amal. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين, أما بعد, فيا أيها الناس عباد الله, يقول الله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عباد الله, إلي عبادة منادام يكبلي ونبلي الله سبحانه وتعالى نواجم دنياك كبتكان شرط لإخلاص amtakasie Allah subhanahu wa ta'ala amali anayoifanya. Na sharti la pili ambalo bila ya sharti hilo pia amali haikubaliwi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, almutaba'a linnabii sallallahu alayhi wa sallam, kumfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam katika ibada, bimaana ibada yako iambatane na mafunzo ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, ibada yako ifanane na ibada aliyoifanya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Faman kana yarju liqaa rabbi, yule anayetarajia kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, atarajia kuna malipo kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, faliya'mal 'amalan saliha, basi na afanye amali njema. Na amali haiwezi kuwa salih isipokuwa ikiambatana na mafunzo ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hivyo ibada yoyote ambayo hakuifundisha mtume sallallahu alayhi wa sallam, huwezi wewe kuja leo ukasema ni ibada, huwezi wewe kuja leo ukakadiria malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada unaoifanya ambayo hakuifunza mtume sallallahu alayhi wa sallam. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا, na hili ni sharti la ikhlas uliotangulia kulitaja. Kwa hivyo amali unaoifanya muislamu iweke katika mizani, je, ndani yake kuna ikhlas? Je, ndani yake wamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam au la? Na hii ni katika kila ibada anayoifanya muislamu. Na ndio kaona mtume sallallahu alaihi wasallam alipoifundisha swala akawaambia masahaba, sallu kama raitumuni usalli, salini kama mlivyoniona mimi nikiswali. Na alivyokuwa akiwafundisha ibada ya haji, qala lahum litakhudhu anni manasikakum, chukuani kutoka kwangu mimi matendo yenu ya haji. Huwezi wewe leo kwenda kufanya ibada ya haji ukaifanya kama unavyotaka wewe, ni lazima uifanye kama alivyoifunza mtume sallallahu alaihi wasallam. Na yote atakayekaidi katika hili, mtume sallallahu alaihi wasallam pia ameweka wazi. Fa an Aisha radhiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd, متفق عليه. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متوما صلى الله عليه وسلم أسمى من يكزوا كتك جمولته هيني, من يكزوا كتك هيني لليأمبالو هكو لفونز متوما صلى الله عليه وسلم ولا هكو نالو متوما صلى الله عليه وسلم فهو رد, basi atarejeshewa mwenyewe na Allah hana haja na amal kama hiyo. Man amila amalan, yoyote mwenye kufanya amali yoyote, laisa alayhi amruna, amali kama hiyo ikawa haiko katika lile jambo alilokuwa nalo mtume sallallahu alayhi wasallam, fahuwa raddun, atarejeshewa mwenyewe na Allah subhanahu wa ta'ala haikubali amali kama ile. Ibadallah, Waislamu tuchunge sana katika kila ibada tunaoifanya, ni lazima ibada ile iwe itaambatana na mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala usiingie katika falsafa ukawa watafuta vipengele ambavyo havikuwekwa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibada yote unaoifanya muislamu, jiulize swali, je, aliifanya mtume sallallahu alaihi wasallam au la? Ikiwa aliifanya, basi kuwa na ikhlas katika amali kama hiyo itakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. La sivyo usije ukaingia katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, wabada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, wamekwenda mbio katika kufanya ibada nyingi ambazo si chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Afaman zuyina lahu su'u amalihi faraahu hasana fa inna Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha, usije ukapambiwa amali yako mbovu ukaiona ni njema mbele ya macho yako. Ibadallah, ni hatari sana, haswa katika zama tunazoishi. Watu wamezua ibada aina nyingi sana, na karibuni kuna miezi ya tukabili mbele yetu, mutaona aina mbalimbali za bid'a zilizozuliwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma anzala Allah biha min sultan. Muislamu, ondoka na Ijumaa ya leo na mizani ya kukubaliwa amali yako, kuwa amali unaoifanya lazima iwe na ikhlas. Kisha jiulize swali, ninachokifanya alikifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam au la? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.